جاء في المشي الى المسجد باب دے فبیان دا حدیثو کی جراغلی دی پتلو کی جماعت تا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُ الْمَلِكِ اِبْنِ عَبِ الشَّوَارِهِ قَالَ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ بْنِ الزُّهْرِيَ أَبِي سَلَمَا رَحِمَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاه كرج قامت كريش مستار فلا تاتوها نتا سمرا غيدي مستوانتم تساونا چتا سمندوا هاي پمندو مندو مستمر آجائے دامند پا مسجد نباری او پا مسجد کی دننوی ولیکن توہا راشیدی مستا وہمتم تمشور او تاسو برابر راروانی وعلیکم السکینہ لاہن دی پتاسو سکون اتمینان منډې مو وای فما درفن هر چتا سو کمرا غیر کو فصل نون اغمز کای و ما فاتکم کوم چې درن فوت شو فاتمو غلیمان د سلام نه پس مکمل کای نمس ولاوی د منډې نه الله حبیب منو کا اے منڈا کون کے کل داوئی چی عرب اگر تدبیر اللہ را گیر کم رکھات برا گیر کم نو دیکی ابن منڈینا منعوکا دمندین منعوکا پر باپ کی حدیث دے دا بی قطادا رضی اللہ عنہونا دے ابو قتادہ رضی اللہ عنہ حدیث امام بخاری اور امام مسلم ذکر کرے صحابی فرمائے ان دا اللہ دے حدیث سرم مسکول او دا اللہ حدیث دے سخل کو نمنڈے ہو آجوا اور ایدو چی مجھو کو ویستا سرسشان دے چی منڈے ہو آئے این قربان استا جلنا الاسولا من مستتلوار کا ویدا سے مکر اذا تیتم الاسولات فالیکم السکینہ کلچ مزلر آگئیم سکون و اتمینہ اللہ زبرونی سی فما درکم فصلو وما فاتکم فاتمو عوضو بید نکاب رضی اللہ عنہ حدیث انہیں عام امام مسلم ذکر کرے او دادی سعید رضی اللہ عنہ حدیثم نے او دزید ابن ثابت او دجابر او دعانس رضی اللہ عنہما روایات کی دزید ابن ثابت رضی اللہ عنہ حدیث امام طبرانی قدی الفاظ ذکر کرے توجہ ہو گئی زید رضی اللہ عنہ ہوئی زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کنت امشی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم و نحن نريد الصلاة زید اللہ دے حبیب شرط لم او زمون دے مزرادا ندا اللہ حبیب لنن قدمنا وستل اما تیوی تالکا لنن قدمنا لن نماغ اللہ دا اللہ رسول خطوئی دا اللہ حبیبی امیشہ بندہ پا مسکی ترسو چی دے دا مصفت رکی دے دا مصفت رکی دے دا مسکی صحابی گی نگر را کون نچو آروانی نو پا مسکی صحابی گی نو مندو نمن راغلی دا قال ابو سلام ترمذی وی اختلف اهل العلم اختلاف د علماء فی المشی الى المسجد فتلو کی جمعہ تا فمنهم من را الاسراء بعض فقی وی تیس لری را فصوت تکبیرۃ الاولى چکر یری د فوت کی دو تکبیر الاولى نا بعد من دروي علماء لکلی و ادارا یا دا قبلی مقابلہ کی درستن دا عدتاو کی مرفوع حدیث راہنے دا اللہ حبیث پا صحیح حدیث کی دا مزد پارا دا مند و نمنا فرمائے دا بخاری شریف کی دا سے روایت راہنے دا سمیت ملقام آخر شمع قامت واردو فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار كلستاتم اقامت واردن مستغي فسكون وزد ولا تسرعوا من لم وحي ندعباتك يلي من نبوه قديس جليل نشتا حتا ذو قران بعد تردی چی ذکر شوی دی دب آدی دینا انہو کانا یو حر ویلو الی الصلاة چیا غیب مند والی منزمتا ویدا حر ویلی توی دب مند یودت لوپا دی منس کلا وَمِنْهُمْ مَنْ كَرِهَ الْإِسْرَاءَ وَبَعْضُ يَقُولُ شَيْءٌ مِنْ بَدْغَنِي وَاخْتَارَ وَرَكِلِ يَمْشِي عَلَى تُؤُدَةٍ شِلَرْشِ پَنَرْمَي نَرْمَي وَوَقَارٍ وَفَيْزَتْ بَانِي اوضا خبر دا حدیث سر غیر موافق دا دا قول درست دے اوضا حدیث دا باب سر موافق نے وبه يقول احمد واسحاق عظيمان امام احمد وامام اسحاق ولي وقال رجل العمل على حديث ابي هريره عمل لحديث ابي هريره رضي الله عنه وقال اسحاق ان خاف فوت تكبير الاولى كيريد الفوت كيدور تكبير الاولى فلا باس ان يزرع في المشي نباك نشتا چه منده دو وحی فاتی دوار دو کی تطلو و منده و حنو کی دی منده والو بانی سدری نشتا تاسو آوی منده والو بانی چه منده با وحی سدری نشتا او مانینا مند بارکی چه مند بنوہی دی بارکی دی رہا دی اسراغنی وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيُّ الْخَلَاحَ اللَّالُ قَالَ اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقُ قَالَ اَخْبَرَنَا مَا اَخْبَرَنِ الزُّهْرِيَنْ سَيِّدِ مِنْ مُسَيِّمِ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ابي سلمة عن ابي هريره بمعناه هكذا قال عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره وهذا اصح اضاء تهدد حديث يزيد بن زريعنا وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان عن الزهري عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ندی باب کی دعوی چی اے جماعت کیا جماعت نبار پرکا در نزی اکرا گیرو لیش منڈ بنوائے او داود په منډې نه وي وای دې په مسکې ده کار ته چر روان دا کور نه روان کې څه ده دا دې په مسکې ده نو مسکې خو شوق منډې نه وای دین دا دې چې په منډو راځي نو قدم نه خو دې کم کړ زکه باندې چې تا به موږ چی کړ نو قدمونه به دې لکشي او ستا خو قدمونه په تلو راتلو کې لیکلې کېږي نو ته چې منډې وې نو د سلو قدمونو په ځای به تری پنځوس جوړ کې ځان لرې نقصان وکړو په کلاره کلاره په ارام ارام دې راځي باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل باب دې بیان دا حدیث کې چراغ دی دی په بارد ناشتي کې په جمعات کې جمعات کې او سره ناشته ذکر کوي تعلیم او تعلم درس تدریس کوي ذکر کوي انفرادی نفل او تلاوت کوي او انتظار د مسجد دې بارک سمره فضیلت ده وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ أَخْبَرْنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرْنَا مَعْمَرُ عَنْ حَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَلَى دَالُ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاةٍ امیشو یو پتاسو کی پمسکی سابیگی مادا ما ینتظرها ترسو چلے دموز انتظار کئی گنتا ناستے دوارے راتوری بوزی سابی ولا تزال الملائکت امیشو ملائک تسولی چی دعا گانی کئی بخن غاری علا حدکم یود تاسو تما دام فی المسجد ترسو چی دے پجمعات کیوی کم ملائک ورط دعا غاروی دے حاضر کون کی ملائک یا یو ملائک یود لپزمک گردی حضا ملائک وی اللہم اغفر لہو اللہ افتا دے کور کی چی دے مصفح انتظار ناس دے دتا بخنو کی حضا ملائک دعا رکھتی کی دا ذکر دعا کی نکب لیگی وی گناہونا ورطا رکاوٹ لی آود ملائک بارکی دا قرآن حکم نیلا یعصون اللہ ما امرهم ملائک دان دیا رہیم السلام پشان معصوم نی اللہم ارحم ہو آودا ملائک اللہ فضرحم مکی دا مغفرت او دا رحمت دعا گانی ورطا کئی مغفرت دیتا ہوئی اللہ دیتا گناہ ہنو اے گنو پر در آواچے اور رحمت دیتا ہوئی اللہ دبان اقبل رحمت و احسان مولی خدا دعا ورطا ملائک ترائی کئی مالن یحدث ترسو چی دے پدی جمعات کی بیعودس شوینی او دس باطل شوینی فقال رجل من حضر موتا ویلی یو سڑی دا حضر موتا تحکینا ومن حدث یا با حریر آبی او دسی ستوئی اے بو حریر رضی اللہ عنہ فقال فساء موزرات فساء ستوئی الصوت الخارج من الدبر ان کان بلا صوت فهو الفساء اغا صوت خارج دشاد طرفنا بلا صوت دیتا فساوی و ان کان بسوتی فهو زفا و زراد اگر دا بیودسی پا جمعات کی گناہ دا بیودس دا ملائک دا استغفار نکی محروم شید دیو جنا په جمعات کې چې څوک بیا د شاشو ندیدا حتا دا او د ملائکو د استغفار نه محروم کی او یو د دار ملائکه بدوی دی رب دیشی وای څو ک یو سره کدا وی د دار غراونه دی الله معاف اما ته یو داس مخلوق د الله رب دی دعاو کی چې هغه بالکل پاک دی او زما را دعاونه دی معاف شي خو بغیر د ما د ستړي والی نه د دې یو د سکی او د یو مزنا پس بل مست انتظار لکینی نو بس ملائک ورته د ما په هین نه تر ما ذکر دعا او کې اللهم اغفر له اللهم ارحمه او ګور اته ملائک دعا کوي الله ولا يشفعون الا لمن ارتضى اے ملائک دای دعا غواړي شفاعت نه کوي الله لمن ارتضى مگر هغه چا پر چې الله ته راضي وي چا چې الله ناراض وي ملائک ورته دعا نه کوي نو په جواب کې دي کی او د موږ تاسې زنارو ته فارم کړل نشته سبق ویل شي ها یا سبق کوی نه راځي ته لا يشفعون الا لمن ارتضى او په دې حدیث کې فضیلت د دا بچا چې زموږ انتظار کوي برابر د دې په خپل مسجد کې ناشي یا بل دې تلاړو ځنې اوقات کې تلې چې جمعه کې را ما جمعه سبق وایي یا سمور او جرا او دې لار خپل کمرې او کور ته خود بل مس په انتظار ناش دې نو دا به لوی اجر او ثواب لري خپل باپ کې حدیث دې رانی رضی الله عنه دا ابو سعید او دا نسو دا عبداللہ بن مسعود او دا سال ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہم نا ایک راگلی چی پورا دس کول چی کلا سارا مشقت دے دیر تا دنگن جماعت تا اصل او انتظار دی او مزن پرد بالمز دا گناہون بالکل ونزیر او ملائک ورته دعا غاری کوي قال ابو صاحب سو ابي هريره حديث حسن صحيح باب ما جاء في الصلاه على الخمرة باب دې په بیان دا چې شراب دي په مشکه على الخمرة خمرة وی وړي کوتي مصلیتا دا سجورو د پټو نه جوړوي او دې ته همرز کوي مخم پټ کی د خاورنا لا سنا مخ پټای لا سنا پټای د مکه د ګرمي او یخنینا او په سر دا همره د غټ شین بیا ورته حسیر وای خو چې کله وړه دا بیا دې ته همره او جان ماز وای کله راځي چې تاسو سجدتي کی نو پدی باندې موز نبی رحمه السلام کړه و و به قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا ابو الاحوص عن سماك ابن حرب عن اكرم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة دا اللہ حبیب بمشکولو فجانماز مجھ پہ جائز دے دی گئے رضا چاہ خلاف نشتا دا عمر دا عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ بوجان لپا جانماز امخارے کیے ہوئے غیبانے بے سجدہ کھولا دا یو قسم پتواغو کے مبالغ کھولا د دې کې سبب نشته چې سره په ځان نماز په قالین په پوزي او مسلې باندې مسکي ورکه ویا لوي دا الله د حبيب نه ثابت دي دار اللہ و حبیب نصابیت تی او قدی باب کی حدیث دید ام حبیبا و دید ام عمر و دید ام سلاما او عائشی بی بی او دید میمونی او دید ام کلسون بنت ابی سلامنا سلام ابن عبدالعصد رضی اللہ تعالی عنہم ولم تسمع او دید ام کلسون بنت ابی سلاما سما ندر ثابت د نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا احادیث اور ادری سے ثابت ننی قال ابو عیسیٰ حدیث ابن عباس حدیث حسن سیئن وقال احمد ویسا قد ثبتان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة ولل خمرت ثابت د نبی علیہ السلام نمج پو مسلیم اما ابو عیسیٰ والحمرتو وحسیر صغیر دا وڑو کی پوزیتا وائی وَهُوَ حَسِيرٌ صَغِيرٌ او دا وڑو کی غم کی پوزیتا وائی یو دو منٹا کے ذرا جم

باب دې په بیان د مشکولو کې په پوزي باندې پور دې پوزه دې و به قال حدثنا نصر بن علي قال اخبرنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن ابي سفيان عن جابر رضي الله عنه عن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير الله دې مشکره او په پوزي باندې او په دې باب کې حديث ده د سعود مغيره ابن شعبه رضي الله تعالی عنهما او کوم حدیث کی چمن راغلی د عائشہ رضی اللہ عنہا نا حدیث وہی شاذ او مردود دے بخاری شریف کی حدیث راغلی د عائشہ رضی اللہ عنہا نا روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان له حصیر یبسطه ویصلی علیہ دا اللہ دا حبیب یو پوزے وغب اغرلو مزبے پہ کونو او من پدیر پنید قال ابو عیسیٰ و حدیث و ابی سید حدیث حسن عمل پدیر پنید دا اکثر اہل علمو اکثر لما پدیر صحابه کرام او تابعین دی وی مستحب دی مس په پوزی او ابن مسیب وی نه مستحب نه دی سنت دی په پوزی مس ذکر الله حدیث پکړه او بعض علماء الا ان قوما من اهل العلم اختاروا الصلاه على الارض استحبابا مگر یو قوم دو لماو نغورا کرده مصفز مکا چڑو سیدی نا یا تنده پخاور پروتوی استحبابا لکه ابن مسود رضی اللہ عنہ بول پخاور و پز مکا سجده کولا ابراہیم نحعی کلب پوزیبانی مشکولو او کلب پز مکا مشکولو دوار خبر احادیث کی ثابتی باب ما جاء فی الصلاۃ علی البسط دا بسط جمع دے بسواد تھا یو شے غرولے شی او فرش کولے شی بسواد او بسات اصل کی فراخا ہموار ازمکی توئی و بیهی قال حدثنا حناد قال اخبرنا وکیع من شعبان بالتیاح انا بالتیاح الزبعی قال سمعت آنس ابن مالک و یوردلی مدید آنس ابن مالک رضی اللہ عنہ یقول چھوئی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخالتنا ود اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یخالتنا منسربا گڑھوڑ والے کل مانا منسربا ناس پاس کو مخالطت بے کونو حتی کان تردی چو یقولو چی فرمائل ویلی اخلی دی اورو چنا ما د فارو صغیر ما شمیا با عمر ما فار النغیرو اے با عمر ستا بلبل سوک لغ یو بلبل ساتلو او داوی د چرچن پشان یو مارغ دے او د زمخو کسروی اهل مدینی والور تا بلبل وی آمر شر او ناماشون تیتا سلیور کولا قال ونزح بسعات لنا او بچر کاو شویوی پیو پوزیو پیو فرش بانی چی مونگ دپارو بخی دلتیر ویا زور شو نماتی زندر او بچر کاو کی فصلنا علیه نباغید اللہ حبیب مسکرو او سنن ابو داود کی ویلی دی بالحسیر د بسواق وزه حسیر راغلے ابو داود شریف حدیث ذات سے آنس رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام ام سلیم زیارت تا براتلو دے رشتہ دارو کیوا نموز بے کل را گیر کو نموز بے اکولا بسات لنا وہو حسیر دا پوزے آلہو ورکو گو بانی چڑکاو کو او گو بانی میں چڑکاو کو ندد سواب نا حسیر مراد دے پوزے مراد دے او قدی باپ کی حدیث دے ابن عباس رضی اللہ عنہ مانا امام عیسیٰ و حدیث نانس رضی اللہ عنہ حدیث حسن سیون ولمن علا هادا من قدید پنید اکثر اہل علمو دا صاحب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن بعدهم او سوک چدین پسنی ولم یرو بالصلاة علی البساط ولم یرو او دینینی پمسکولو کی علی البساط ففرش وطفن فسا دا چادر تھا وئی آدی کی قالین دا درائی دا ٹھول پورنا پکرانی پدی کی سبات نشتک پدی سوکوس کئی آو پشریت کی دا خبر ثابتا دا و بیہی اقول احمد و اصحاب جمہور فقہا دا وئی نمستدی بانی قالین دے درائی دا دارنگی تھا در دے پدی ٹھوڑو بانی درست دے وَإِسْمُ عَبِي تَيَّاحِ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْد بَابُ مَا جَا فِي الصَّلَاةِ فِي الْحِيطَانِ باب دے پبران دعوتی چراغلی دی پا مشکولو کی فی الحیطان پا باب کی حیطان وی دا کجور باغ دے او گیر چاکی رتی دیوار وی اگر پا دی باغ کی بے اولی مشکول او اصل کی دا حیطوان جمع دا حائط دا او حائط جدار کوئی جمع دا دی حیطوان راضی چار دیواری دا اپنم کے باغ دے اتن دا باغو دا خلق چار دیواری وئی باغ دے پا بیان دا نسکی پا چار دیواری او پا باغ کی دی کی مزد اللہ حبیب کرے وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود قال حدثنا الحسن بن ابي جعفر عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصلاه في الحيطان پچار دیواری او پباہ کی بے مز مستحب گنلو اے داوی مستحب گنلو داوی وجہ علماء ذکر کری یو وجہ داگا چید خلقو نبزان تا یوازو سمرچی نفلی عبادت او مزان لیوازی کینو بہتر دے دین داوی چی پیو باپ کی مز کے ندی کی قصر ارادر چی پدی میوو کی برکت راشید دی مزد و جنا لکا مزد دار رزق کی برکت را ولی دیم علماء علی کنی وی دا چا ملاقات لچلاشی کورتا و باغتا نو دا غی عزت دالے چی پدی اجرا و پدی کور کی ورطا موزو کی اصل ورم وجو لما و دام ذکر کرنے را وی دا مستحیا دا هر یو منزل لچی غیتا ورشی قال ابو داود حیتان نس مراد دی یعنی البساطین باغونت مراد دی فقل باغ او پٹی کی مسکے نوافل کے امام عیسیٰ و عزیز معاذ رضی اللہ عنہ حدیث غریب لا نعرف الا من حدیث الحسن ابن ابی جعفر ولسن ابن ابی جعفر قد ضعفه یحیی ابن سعید وغیره باب الزبير اسم محمد ابن مسلم ابن تدرس باب الطفيل اسم عامر ابن واصلا رضي الله تعالى عنهم باب ما جاء في سترة المصلي باب ذكر بيان سترة المصلي کی جزان لبخل دمرس شیخی دی کما کله څوکيري نو چې هغه نه غاري دي نه د پتوجو کې فرق نه راځي مدا ستر سندر پرکار ده دې کدا مسائل درته ذکر کړي و به قال حدثنا قتيبه وهناد قال اخبرنا ابو الاحوص عن سماك ابن حرب ان موسى بن طلحه نبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وواحدكم من ذي كل شيء ديو پتاسو کی بين ذي زان مخلا مثل مؤخره الرحل پدی کی دا امر دی توئی چې پدی باندې سو پوهو کی جاو سوری دی ته اشاره کیا وایي دیوانی تکیا والی وی کل چکی دیو پتا سکنان نمخلق مثل دا غلرگی دا اغتی جاری دو نفل یسل بیادی مسکی ویلائی بھالی پرواد نکی من مرم ورائی غالی سوچ تیر شدینا پلا او علماء اختلاف دے چدا مؤخرت الرحل سمر مقدار کی چاوی دیو گز چاوی دی دریسی دگزوی او مصنف دا عبدالرزاق کی دیمان نافے نراغلے وی مؤخرت الرحل دے ابن عمر دا بدیو گز مطابق وی شری گز تو دا انگریزی گز دے گو شری گز دا سی دیلا سمر ویدی پلگو رئی چه دبره دو دیو شری گز پا اندازه چی چازان تا مخل ستره کی خوا ندازی وی پا اندازه دا غنوالی دا گز داد مخل کی دی او پا دی باب کی حدیث دی دابو ایراد سهل ابن ابی حسما او دی ابن عمر او دا صبرت ابن معبد او دا بی جو حیفا او دا عشی بی بی رضی اللہ تعالی عنہن امام عیسیٰ و حدیث دتوال حادیث حسن صحیح ولمن ولا غامل فدیر پنیز آل علم وقالو دیوی سترت الامام سترت لمن خلفه امام سترہ درست د مقتدیان د فارم سترہ کہ امام جان تکی خود مقتدیان ته ضرورت نشتا دای ته جان لا علیحدہ سترہ ته ضرورت نشتا بلکې د امام سترہ ورته کافی دا دیو جنہ دا مقتدی مخلق توی سو تیری او دیما مخلق سترنا نوی فلا یدره من مر بین یدی د دمخه لکه ستيري نو اوي کې سزار نشتا اباد علماء دا مثلا ذکر کړي سو چکه وای معمولی چې سوترا باندې لکېږي خو اختلاف دې چې سوترا دې امام هل سوترتون سوترتو الامام ان سوترتون الامامو نفسو اے چه ده امام سوتر دید پارا سوتر لکا نا امام تخبل سوتر لکا نبالی فقهارو امام بس ده مقتدیان سوتر لکا بار صحابتی طرف تلال دی چه ده امام سوتر ده مقتدیان سوتر نکافی کی لکه حدیث پاک کراولی و صحابی مشکولو حکم ابن عمر الغفاری صحابی پیو سفر او مخل سترا نیو خر تیر شد مرگورو دز مقتدیان و مخلا ای جوی مز واپس ہو کر نئی ورطوی وی زمان مخلا نیتی رجمال سترا و تاسل سترا نوا علماء وامنو روئی چه امام سترد مقتدیان سترد و دا امام پخبلن سترد تاسو لطیر شو حدیث دا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ماچا ویز پا خرصورو نا اور آلم آمی پریخوا اور زپا صف کی وردن نشم ما بانش اینکار انکو دیکھا صف کی وردن نشم ادا بازی سفونو مخیل تیر شو باب ما جا فی کراہیت المرور بین ایدیل مسلی مکروح دی تیرے دل مخید مسکون کی دمخکون کی دمسکون کی مخیل تیرے دل ناروائی او سوک چوئی چه امام سترہ دیدی کلو گورا امام سترہ دیدی نو مقتدیان لکھ امام سترہ شو نو کسوک مخلہ تیریگی نو دے امام مستظر الوسی او دے مقتدیان وغیتن رسی کپوی پینشوئی اے سوک چوئی جا امام تخبلہ دے مقتدیان سترہ دا نو امام والا دے مقتدیان لکھ سترہ دیدی خدا آغم خیل سوکنون کسوکتی ارسنو زرر بن امام مجلوی مقتدیان و غیل بنی باب دے پبایان دری کچھ مکروح دی تیرے دل مخید مسکون کی و بہی قال حدثنا الانصاری و قال اخبرنا معنم قال اخبرنا مالک ابن آنس عن ابی النضر عن بسر ابن سعید ان زید ابن خالد الجهني رضی اللہ عنہ ارسل الى ابي جهيم ده خبر دے گلے ابي جهيم رضی اللہ عنہ تا يسلوه تپوس کول دنا ما را سمع الرسول الله صلی اللہ علیہ وسلم چی دی ابو جهيم رضی اللہ عنہ ساوی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے دے مصلی پبارد تیری دن کی مخید مسکون کی نابو جو ہے موی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لو یعلم المار بین یدیل مسلی کچر پوید تیری دن کی مسکون کی مخید تیری ماغا علیہ چس پوید پدر لکانا یقفن خام خاوی بدا چی دیو دیو وربعین سلویخ خیر اللہ دا بغورم افتد پارا من ایم مر ربین یدے چی دے مخل تیر شی ابو النظر وی لا ادری ما تفتن اشتقال اربعین یوما چی سلویخ رضی ویدی وربعین شہرا یا تسلویخ میاشتی ویدی وربعین سنا یا تسلوی اختاری ویلی دی بعد روایاتو کی دکلون تصریح راغ لینا او دا مسکا فرض یو کنفل ورد اس قوم کی مخیل تیرے دل دا گناہ کبیر را او دا مزد فرض او دا نفل فمن کس فرق نشتا دا مزد قوم کی مخیل تیرے گی جو جن حدیث کراغلی و یاغا کس یاغا تیری گیری و سڑی مخیل آوارم بوسکے و دے قدن تیر تو یو خبائی سڑے سوچی نشتا غمون و پریشانوں پا محکڑے اپوی نشو تیر تو نو لا اکلیف اللہ و نفسان اللہ و داغا پو وقت کی دانا وقت بائی سڑے غمون و پریشانوں پا محکڑے اوڑو خیال اندنے و چا مخیل تیر تو نو ای کم سره قصدن تیری دی با تمنا که پرد قیامت چه دی او چه ونه وی چه پزه و لارا وی خوش دی مخیلن وی تیر شوی اپا باپ کی حدیث دی دابو سید خدری و دابو حریرہ ابن عمر و دابو اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم نا و ایمام عدیس حدیث دابی جو هیم حدیث حسن صحیح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال صلى الله عليه وسلم لأن يقف أحدكم مئة عام لا جودي يو بتاسك سل قال خير له ورد دفع من أن يمر بين يدي أخيه چدي تير شيد اخبر رور وعمل وهو يسلي وغم مسكي مخی کی سلویخ کال راغلی دی حدیث کی سل کال راغلی دی ندین معلوم دا سجی دا سلویخ کال شیو مبالغتن خصوصی دا عادت تنو مراد امام کو حالی رحم اللہ وی ویوال حکم دا سلویخ کال راغلی و بیا پکی دا سلو کال شو ولا مر عليه عند اهل العلم او من قدي حديث فنزد علماء ويكل هو المرورا اي مكروه غني كيري دل بين يدي المصلي مخد مسكون كنا ولم يروا خدي داوينا ان ذلك يقطع صلاة الرجل چگني دي باني مزماتي اے مسکے مات نشو خدا مکروح دی ناروا دی تنس کون کی مخیلہ تیرے دل ادا مسئلہ خلق دزان نرائستی گورا دا حکم عام دے کپا حرمین و شریفین و کیوی او کارین باروی او چاچی ویدی چی حرمین و کیا رخیر دن دا خبر بی دلیل آیا دا خونہ کنی چی دین دے ازے پوری حرمین و کی من دنس کون کی مخیلہ تیرے ومجد نبوی و مجد حرام کی داغن دغشان حکم دے اور دین اگر اعذار آغا مستثنا دی لگے او شدی فیٹا کی درد دے او دے اس کو دا مستون کی مخلی نتی دیگی دا سبق ہے زڑے خراب دے الٹھائی ور بھی یا